It's happening. Der er simpelthen en ny sæson på vej af adfærd. Den lander nu på tirsdag den 12. marts, og altså, jeg har taget et fuldstændig objektivt kig på materialet, og jeg må bare sige, altså det tegner grangivligt til at blive den absolut bedste sæson nogensinde. Du har så meget at glæde dig til. Vi får blandt andet Danmarks måske, altså synes jeg, mest interessante mand i studiet, Eske Willerslev, manden, der både kan bedrive forskning i absolut verdensklasse, imens han drysser rundhåndet og generøst med vanvittige røverhistorier. Der var for eksempel den gang, hvor han var en del af en særdeles højspændt politisk sag mellem den amerikanske regering og en indianerstamme, der kæmpede over rettighederne til nogle gamle skeletter. Så han mødtes med indianerne på et casino, naturligvis. Vi arbejdede med et mumie, som var i retssag, altså mellem stammen og museum, som hed Spirit Caveman, som er verdens ældste mumie, som er, jeg tror det er 10.000 eller 11.000 år gammel. Og så ville stammen så også gerne have at sammenligne det med nogle andre skeletter, som de faktisk havde fået tilbage, som kom fra en hule, der hed Lovelock. Og her stod det sådan et grotesk, det sådan et hollywoodsk, ikke? Altså, de kom. Jeg boede på et casino, så der var blevet casino. Du ved, der blev spillet casino nedunder, og så boede jeg ovenpå, ikke, i værelserne. Og så kom de med den her kasse med skeletrester. Og så skulle jeg så tage prøver, så jeg stod ude i badekarret, du ved, og skar simpelthen det her skelet op, ikke, mens de ventede inde i værelset. Hørte man bare sådan, og der var bare, du ved, støv, benstøv over hele badeværelset. Ikke? Og så sagde de så til mig, at jeg skulle være meget påpasselig, fordi når hvis den der ånd kom, så fik jeg sådan noget guldstøv, jeg skulle... Ja, den historie ender i øvrigt helt galt for Eske. Nå, men han er stadig i live og velsigner os med alt fra idéer til, hvordan man skaber innovation, bedriver ledelse, udøver indflydelse og får mennesker med på sine idéer. Vi har i øvrigt også i denne sæson en anden professor med, det er Bent Flyvbjerg, verdens mest citerede projektledelsesforsker, som gæster podcasten for anden gang. Og Bent, han er altså kendt for at være direkte og sige sin mening. Og jeg kan sige... Ja, der er sgu stadig mange ting, Bent han ikke er helt tilfreds med. Men vi besluttede, at selvom det aldrig var gjort før i verden, så ville vi gøre det. Hvor dumt er det lige? Ja. Morten, hvor dumt er det? Jeg kan sige dig, at det var dumt. Og det har vi så alle arne overalt på kroppen til at bevise, at det var dumt. I samtalen, der taler jeg med Bent om hans helt nye forskning i IT-projekter. Vi skal tale om risiko, og vi skal også tale om hjemmerenoveringer og håndværkere. Fordi Bent, han er opvokset på en byggeplads, som han selv siger. Først, at han gør som en god håndværker, det gør det. Han hopper på gulvet. Hop, hop. Altså, håndværker, de ved sgu, hvad de laver. De slår til ting, de hopper på ting, og de sparker til ting, og de slikker på ting, og spytter på ting. Og på den måde der finder de ud af, hallo. Jeg tror, jeg fortalte sidste gang, jeg er opvokset på byggepladser, ikke også? Ja, og jeg kender det her, Morten, inside out, ikke også? Fra lige så langt tilbage, jeg kan huske i mit liv. Og sådan gør håndværker, og det er det, han gør ham her. Så siger han, hallo, der er noget galt. Jeg kan ikke lide den måde, gulvet bevæger sig på. Der er et eller andet med det her gulv. Ja, der er nemlig noget helt galt med den hjemmerenovering, som Bent han taler om, og som vi andre i øvrigt kan lære utrolig meget af. Nå, hvad ellers? Jo, jeg har også besluttet mig for at udvikle mig som interviewer, så jeg prøver at være en lille smule mere kritisk. For eksempel så trækker jeg altså en streg i sandet, da Svend Brinkmann forsøger at overbevise mig om hans elendige strategi for at forbedre kundeservicen i en lufthavn. Det er jo en anden tilgang til det. Den kunne luftfartsselskabet også have haft. Altså netop ved at forklare folk, hvorfor der er ventetiden. Det er fordi, det tager bare noget tid. Det er ikke noget, han gider lytte til. Nej, men det vil være troværdigt, det vil være sandfærdigt. Ja, jeg kan altså efter den samtale konkludere, at Svend nok vil være den ringeste marketingmedarbejder, du overhovedet kan forestille dig. Heldigvis, så ved han en masse om 1000 andre ting, blandt andet etiske dilemmaer. Så udover at vi skal tale om hans seneste bog, jamen, så får han også 3 super svære etiske dilemmaer, som du skal glæde dig til at høre hans svar på. Ja. Så... Som antal. Ja. Nu bliver det meget så. Nu skal jeg høre, hvem vi skal slå ihjel. men antal. Ja, og en anden, jeg er jo der uenig med i den kommende sæson, det er Dennis Nørmark. Vi har fået en selvopfyldende profeti. Okay. Ikke? Altså, når mennesker får at vide tilpas mange gange, at vi kan ikke have nogen tiltro til jer, det går jo galt, I vil jo ikke. Altså. Men det er der ikke nogen, der siger, Dennis, eller hvad? Altså, eller hvor, det hvor hele ligger, ender det simpelthen med, at jeg beder ham om at give en undskyldning. Jeg er jo persona non grata i Randers Kommune. Ja, det ved jeg godt. Ja. Men du er jo persona non grata i Greve Kommune nu. Vil du først sende en undskyldning til Greve Kommune, og så derfor fortælle, hvorfor de er med? Nej, det vælger jeg ikke, fordi jeg synes, det fortjener at blive hængt ud på den her. Jamen, jeg er altså ikke enig med Dennis om alt det, men vi havde det super sjovt. Og Dennis, han kommer forbi og taler om, hvad prisen er for ufrihed, og hvorfor vi kan meget mere, end vi tror. Det skal du også glæde dig til. Det er super interessant. Nå, i en af sæsonens mange andre højdepunkter, så skal du møde ekspert i kronobiologi, Camilla Kring, som hjælper os til at forstå, hvordan vi kan leve mere i takt med vores døgnrytme, og i øvrigt også, hvad der sker, hvis vi ikke gør det. Og så skal vi tale om undervejs med Camilla, hvordan samfundet faktisk er indrettet til A-mennesker, men så har A-mennesker så bare en række problemer alle mulige andre steder. Nej, der er ikke mere. Og som A-menneske, jamen, så kan man sige, meget af de samfundsmæssige rammer er jo struktureret efter A. Altså vuggestuer, børnehaver, uddannelsessystem, mange arbejdspladser understøtter A. Ja. Der, hvor A kan have det rigtig, rigtig skidt, det er jo det sociale og kulturelle liv. Ja. Man kan sige, fredag aften, hvor du får dine B-menneskevenner på besøg, og de går aldrig hjem. Det er simpelthen den værste aften for dig, menneske. Det er måske lige nytårsaften. Og fordi man vågner altid tidligt. Og man vågner også tidligt lørdag, du vågner tidligt søndag. Du kan ikke bare gå i seng klokken 2 om natten og så sove længe. Det er umuligt, hvis du er A-menneske. Ja. Hvis du er det, man kalder en tidlig kronotype. Ja. Men hvis nu at man er B-menneske, så sker der ofte det, at du skubber sådan et kæmpe søvnpres foran dig fra mandag til fredag, hvis du arbejder 8-16 eller 9-17. Ja. For du kan ikke bare gå i seng tidligt om aftenen, fordi dit indre ur er ikke klar til at sove, medmindre du har et søvnpres, og du har et søvnunderskud, så kan du sove. Jeg kunne altså blive ved. Jeg har også været med i en PhD-følgegruppe for Anne Mette, som kommer forbi og fortæller, hvordan hun har arbejdet med nudging for ultimativt at redde menneskeliv. Og Trine kommer forbi og fortæller os, hvordan man får flere fans. Michael, han skal lære os at sælge meget mere på nettet, og altså, det er slet ikke det hele. Der er mere. Altså, er det ikke sindssygt skørt? Altså det her public service-produkt, som bare bliver vildere og vildere. Vi starter på tirsdag med Niels Overgaard, det er manden bag bestselleren. Det hele handler ikke om dig. Han er nemlig aktuel med sin helt nye bog, Mere er aldrig nok. Hvad antikke filosofer ved om et lykkeligt liv. Jeg håber, du glæder dig, fordi det er nu på tirsdag, den 12. marts, at vi skyder det hele i gang. Jeg håber, at vi lyttes ved. Ha' en god dag. Vi ses ved.